Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Like razor light, she shines through walls. Traps me in her maze of irresistible. It's like a tug of war, I always lose. I'm hanging from her rope. It's like a puzzle game, she wrote the rules and can change them all she wants. She's got a heart. Musical al vostre costat a Musicòpolis, la teva radiofórmula amb DJ Tango i Brandon Chain i aquest original mix del seu Amazing. Sorprenent. La teva radiofórmula té un nom amb la capital de la música, Musicòpolis, amb tots els barris musicals aguts i preveu. Avui amb gent com DJ Tango, però també amb Eros Ramazzotti, Georgina, Clay Clarkson o Love of Slavian, entre d'altres. Un dels millors intèrprets de sempre, tan romàntic ell. Li han passat els anys també, com a molts de nosaltres, la barba ja surt blanca, i ara hi ha tant de cabell, però continua sent un dels personatges carismàtics del món de la música. Un àngel como el sol tú eres és el títol de la darrera cançó publicada per Eros Ramazzotti, versió en castellà del seu Un Angelo di Stesso al Sole, l'original italiana. Escoltem, doncs, Eros Ramazzotti, Un àngel como el sol tú eres. No sabes, no soy yo que te retiene ya, y el sentimiento va sin puertas que cerrar. Tú cuánto amor que das y nada pides ya, instantes por vivir de luz y lealtad. De mí estás. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí la verdad en ti, que con el alma haces el amor. Nada sin querer, no puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí la verdad en ti, que con el amor. El amor, ¿quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres, la naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú, que acaricias. Solo quieres que mi mente te persiga, se te olvida que las cosas que tú sientes son las mismas que en su día me decías, se te olvida y ya no importa todo lo que pueda imaginar, ya no importa, no, no me importa, se te olvidó. Se te olvidó lo que prometiste ayer, se te olvidó. noche, día a día, estoy perdida. Y ya no importa todo lo que pueda imaginar. Ya no importa, no, no me importa. Se te olvidó lo que me dijiste ayer, se te olvidó. Acabem d'escoltar Georgina. La cançó es deia Se te olvidó, com estaves escoltant, i pertany al seu àlbum Rara. Un àlbum ben considerat, amb bona música i bons ritmes. Igual que també ho té, i també arribarà fins a nosaltres, el més nou de Kelly Clarkson, des del seu àlbum de grans èxits, anomenat així Greatest Hits, però amb el seu primer capítol, The First Chapter. Kelly Clarkson ens portarà ara mateix la cançó Catch My Breath, agafa l'aire que respiro. És la versió radiofònica d'aquesta extraordinària cançó. I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding waves, playing acrobats, shadow boxing the other half, learning how to react. I've spent most of my time catching my catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of the show. Now that you know this is my life, I won't be told what's supposed to be right. Catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of the show. Now that you know this is my life, I won't be told what's supposed to be right. Catching my breath, catching my breath, no one can hold me back, I ain't got time for that. Catch my breath, won't let them get me down. It's all so simple now, it's all so catching my breath. Kelly Clarkson, grans ritmes i excel·lent música amb aquest Catch My Breath, d'una artista de les millors que hi ha en l'actualitat, sigui quin sigui el gènere musical que vol tocar, a Love of Lesbian. Ells ens porten, des del seu darrer àlbum, el que porta el nom de Perversions, la cançó anomenada Agost, que a través de Musicòpolis, de la capital de la música, sona d'aquesta manera per tots els nostres oïdors arreu. Adéu a la colla, l'han vacunat contra l'asfalt en un poblet de costa on d'amagat l'espera darrere de l'església, mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrelles. Un pèl suat llevat de fer la migdiada, mentre al costat la dona va desant rasclets i pales i mirant com la nena rebossada d'arena dorm al sofà, pensa que mai tindrà millor moment per anar a buscar la parelleta. Reservat a l'ombra, i quan la dona arriba li acosta la cadira del seu costat, li estreny la mà pensant que el mar és com la vida que no atura el ritme. Les presses i recuperar mariposa me siento cuando estoy contigo. Te miro los ojos, yo veo una diva, tu boca está rica. Quiero que se diga amarte, besarte, tocarte, ser el dueño de toda tu parte. Tantas cosas que quiero contarte, es una locura, cosas que tú sabes. Perquè la mel no m'acaba de fer el pes, però reconec que quan es parla de dolçor és el millor. Besos de miel en Russ Kennedy, des dels seus remixos. Acabem ja amb aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, i ho farem amb un tema de Mick Hucknall, des del seu darrer àlbum, que del nom d'American Soul. La cançó és That's How Strong My Love Is. She is, com és de fort el meu amor. I'd go with my love most everywhere. Recordo una vegada més, Musicòpolis, la capital de la música, al teu costat amb Rafael Corbí i a través d'aquesta sintonia. If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the weeping willow, drowning in my tears. You can go swimming when you're here. be the rainbow when the sun is gone. Wrap you in my colors and keep you warm. That's how strong my love is, darling. That's how strong my love is. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. I'll be the ocean, so deep and wide. I'll get out the tears whenever you cry. I'll be the breeze after the storm is gone, to dry your eyes and love you warm. My love is, it's so deep, it's so wide. I love, love, love, love, love.